dansen utfört. Låt dig frälsas av omvärldens avstånd. Dansa in genom den bästa porten. Fly in i lyckans rike. Fastkedjad med din vilja, oförmögen att röra dig. Ditt äckliga leende förvrids. Målar mot din hud, rakblad mot dina lappar. Jag häller inte mitt löfte, men välkomna till min fristad.